prerušen pride devojačko krilo, njega je rodilo. Kao pravi mesija iz Marije zasija, kad čovek se javi, kao Bog proslavi. Zato pred njim kleknimo, s anđelima kliknimo, sjaci Bože pravedni, sjaci Hriste rođeni. Zato pred njim kleknimo, s anđelima kliknimo, sjaci Bože pravedni, sjaci Hriste rođeni. Vaistinu, vaistinu, vaistinu se rodi, vaistinu, vaistinu, vaistinu se rodi. Sam na Megdan stupi, od smrti iskupi potomke adamske, od vlasti satanske. Car careva snide i prerušen pride devojačko.